Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 marca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma wiedzy, nie pamięta, były prokurator okręgowy z Gdańska odpowiada na pytania posłów z komisji do spraw Amber Gold. Bez gratulacji dla Władimira Putina, zachodni politycy przemilczeli zwycięstwo rosyjskiego przywódcy w wyborach prezydenckich. 70 pożarów traf na Warmii i Mazurach w ten weekend, strażacy musieli gasić ogień, który przeniósł się do lasu. Wielu wątków nie pamięta. Od godziny Komisja do spraw Amber Gold przesłuchuje Dariusza Różyckiego, byłego prokuratora okręgowego w Gdańsku. Był on pytany m.in. o to, dlaczego wniosek o zastosowanie podsłuchu wobec podejrzanych małżeństwa Marcina i Katarzyny P. został tak późno skierowany do sądu. Nie mam takiej dzisiaj wiedzy, takiej wiedzy nie mam. Panie prokuratorze, w jakim czasie w prokuraturze w Gdańsku przekazywany był wniosek do sądu o rozpatrzenie wniosku o wydanie postanowienia o zgodzie na podsłuch procesowy? Nie pamiętam. A jaki jest przeciętny czas do realizacji takiego wniosku? Niezwłocznie. To znaczy ile? Kilka dni. Wniosek w tej sprawie trafił do sądu dopiero w dniu, w którym upadły linie lotnicze OLT. Dzisiaj ma być też przesłuchany były prokurator apelacyjny Ireneusz Tomaszewski, który sprawował nadzór nad gdańską prokuraturą okręgową. Amber Gold powstała w 2009 roku i miała inwestować w złoto. Firma oszukała klientów na prawie 851 milionów złotych. Produkcja w fabrykach trochę niższa niż przewidywano. W lutym produkcja przemysłowa wzrosła o 7,4%, licząc rok do roku. Analitycy spodziewali się wskaźnika na poziomie 7,9%. W porównaniu z poprzednim miesiącem produkcja spadła o 2,2%, a tu eksperci spodziewali się spadku o 1,4%. Dane podał Główny Urząd Statystyczny. W styczniu produkcja przemysłowa wzrosła natomiast o 8,6% w ujęciu rocznym. Zachodni politycy nie pogratulowali Władimirowi Putinowi wyborczego zwycięstwa. Cząstkowe wyniki z blisko 100% lokalnych komisji wskazują, że obecnego prezydenta poparło 76,6% obywateli. Frekwencja wyborcza wyniosła ponad 67%. Radio Echo Moskwy zwraca uwagę, że amerykański prezydent Donald Trump nawet nie wspomniał na Twitterze o sukcesie rosyjskiego przywódcy. Telegramy z gratulacjami dotarły na Kreml m.in. od liderów niektórych państw dawnego ZSRR, Chin, Wenezueli i Serbii. Według Centralnej Komisji Wyborczej przebieg głosowania monitorowało ponad 1500 zagranicznych obserwatorów. Postaraliśmy się zorganizować maksymalnie otwartą i sprzyjającą atmosferę, aby nasi zagraniczni koledzy mogli adekwatnie ocenić tę sytuację, która u nas jest. Mówiła szefowa komisji EUA Pam Fimłowa. W ocenie komentatorów niezależnego dziennika Nowaja Gazeta kampania przedwyborcza była nieuczciwa, a wyniki głosowania zostały zmanipulowane. Według gazety wysiłek Kremla, by zagwarantować wysokie zwycięstwo Putinowi, był ogromny w porównaniu do ostatecznych rezultatów. I wracamy do Polski, a dokładnie na Warmię i Mazury. Chociaż astronomiczna wiosna dopiero jutro, to już w ten weekend. Mimo mrozu doszło tam do 70 przypadków wypalania traw. Co za to grozi i dlaczego nie powinno się tego robić? Między innymi o tym opowie Paweł Karpiszyn. W sobotę żadna ze spalonych powierzchni nie przekroczyła 1 hektara, jednak w dwóch miejscach ogień przeniósł się do lasu i ratownicy musieli gasić poszycie. Wczoraj w kilku przypadkach paliły się już powierzchnie powyżej hektara. Strażacy i leśnicy jak co roku apelują, by nie wypalać traw, bo jest to bardzo szkodliwe dla środowiska. Za podpalanie łąk, pastwisk i nieużytków grozi grzywna do 5000 zł. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia czy spowodowania dużych strat materialnych nawet do 10 lat więzienia. Rolnicy za celowe podpalanie traw mogą stracić unijne dotacje. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Najwybitniejsi polscy twórcy i największe gwiazdy polskiej muzyki poważnej, rozrywkowej i jazzowej pojawią się dzisiaj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Wieczorem swoje stulecie będzie świętować Stowarzyszenie Autorów ZAX. Więcej opowie Dorota Piotrowska. Uznani przedstawiciele polskiej kultury pojawią się zarówno na scenie, jak i wśród publiczności, mówi Miłosz Bębinow, kompozytor, dyrygent ze Stowarzyszenia Autorów ZAX. ZAX to nie jest tylko stowarzyszenie twórców muzyki, kompozytorów, autorów, ale to są także scenarzyści, choreografowie, literaci. Na scenie wystąpi ponad 250 artystów. Wręczone też zostaną nagrody stulecia ZAX-u dla Krzysztofa Pendereckiego, Tomasza Stańki, Mirosława Bałki, Krzysztofa Zanussiego, Ryszarda Choroba,

you can let yourself be sued by me. And if you do, I'll be willing, I'll be willing, I'll be willing. If you do, I'll be willing. Don't you know I'll be willing? I will be willing. When you've run around helping everyone in town, giving all you have to give for free, when your strength is gone and you can barely struggle on, you can always ask for help from me. And if you do, I'll be willing, I'll be willing, I'll be willing. If you do, I'll be willing. Don't you know I'll be willing? I will be willing. When I was feeling great, nothing to sing, nothing to say, you came along, you carried the song to me. You brightened up my day, helped me be strong, so don't think it's wrong if you come to me. If you come to me, won't you come to me? If you do, I'll be willing, I'll be willing, I'll be willing. If you do, I'll be willing. Don't you know I'll be willing? I will be willing. When you're tired and blue and plain, fed up of all the stuff that life has thrown at you, I'll be willing. When you've run around and run aground for everybody else in town but you, I'll be willing. So come to me, 'cause I'll be willing, I'll be willing, I'll be willing. Come to me, I'll be willing. Don't you know I'll be willing? I will be willing. I wystarczy taka drobnostka i taka mała płyta zatytułowana Alone. I taka wokalistka z Zielonej Wyspy, Eleanor McEvoy, i od razu robi się bardziej zielono i łatwiej czekać na wiosnę. 19 po 11. Sponsorem audycji jest PZU. Instrukcja obsługi człowieka. Pozostajemy w kręgu damskich głosów. Grażyna Dobroń. We Wrocławiu jest dość osobliwe miejsce. Nowe miejsce, jedyne takie w Polsce. Można by sobie tam uciąć komara, jak to kiedyś w latach młodej młodości się mówiło. A tak naprawdę przychodzi się tutaj, żeby podrzemać w ciągu dnia. Wymyśliła to Magda Filcek. Jest architektem wnętrz, ale życie też jej dało popalić na tyle, że sama się musiała wyciszyć. Jestem też pilotem balonowym. Można powiedzieć, że bujam w obłokach. Tam udaje mi się wyciszyć, oderwać od codziennych spraw, zastanowić się nad życiem, nad pięknem tego świata. Ale też szukam dla siebie ukojenia. Mimo, że go mam w tym balonie, to też nie latam codziennie. Latam balonem tylko wschodzie o zachodzie słońca. A dzień jest długi. A dzień jest długi i czasami tego odpoczynku, tej drzemki potrzebuję w ciągu dnia. Idąc właśnie tym tropem bujania doświadczeń swoich życiowych, znalazłam odpowiedź na swoje potrzeby, żeby znaleźć miejsce do ukojenia, utulenia, zatrzymania się, żeby w tej gonitwie dnia codziennego, jeżeli znajdę chwilkę na drzemkę, żeby naładować i zregenerować organizm, to żeby ta drzemka była jak najpełniejsza. Z moich doświadczeń, ja żyję już trochę, wynika to, że człowiek musiał dojść do ściany. Czy to była ściana? Tak. Zawodowa, życiowa, zdrowotna? To była przede wszystkim ściana zdrowotna. Byłam specjalnym wolontariuszem przez kilka lat w klinice onkologicznej dla dzieci. Dwoje dzieci, które miałam pod opieką, właśnie miały nowotwór kolana i ja rok po śmierci jednego dziecka również miałam ząbka, miałam operację. To też mnie zatrzymało w moim życiu, kiedy nie wiedziałam, jak długo jeszcze będę tutaj i czy ta choroba minie i czy wyzdrowieję. Co jeszcze mogę z siebie dać, dopóki jestem, co mogę po sobie zostawić, czym się podzielić. To też mnie jakby zmobilizowało do poszukiwań pomocy dla siebie, też sposób myślenia zmienić, tak, no taki bardziej pozytywny. Dzisiaj już wiem, że wszystko, co mnie spotkało, było po coś i jestem za wszystko wdzięczna. No to wchodzimy do tego pięknego, zielonego pokoju, gdzie wiszą chusty, piękne brzozy, gdzie jest fajna trawa, płynąca muzyka, kojąca bardzo, zapach taki skoszonej trawy, no i czyste powietrze jonizowane. Da się tu zasnąć? Tak, ja zasypiam, zasypiają moi znajomi, którzy do tej pory tu przychodzili. Ja oczywiście też leżałam, muszę Państwu powiedzieć, w tej chuście. Nie wiem, jaki to był stan. Nie spałam, ale głęboki relaks. To bardzo dobrze. Mięśnie odpoczywają, umysł się wycisza, tak, regeneruje się. Możemy zapomnieć na chwilę o tym szaleństwie dnia codziennego. To jak czasami komputer musimy zresetować, bo jest za dużo okienek w tle pootwieranych i on jest po prostu przeciążony. Mamy podobnie. Ten reset, ta regeneracja i relaks w chuście, która się delikatnie buja i czujemy się ukojeni. Jak u mamy w brzuchu. Tak. Albo w ramionach, zadbani, ukochani. Małe poczucie miłości, akceptacji samego siebie, to jest bardzo ważne. Takie 20 minut to daje kopa na pozostałą część dnia, możemy wrócić do pracy. Ale też przeczytałam, nie wiem na ile to jest prawda, że tylko regularne drzemki chronią przed zawałem, chronią przed udarem, właśnie uaktywniają pamięć, ale to trzeba stale robić. Nie to, że się wpadnie raz na pół roku. Dokładnie. Praktykować tak często, jak nam to zamiast jest potrzebne. Zamiast kawy. Jak czujemy się zmęczeni. NASA zrobiło badania, że taka drzemka jest idealna, regeneracyjna właśnie wtedy, kiedy trwa 20 minut. Powyżej 30 już czujemy się rozbici, zmęczeni. Pani się tu też leczyła z tych swoich smutków i choroby. Tak, to jest moje miejsce. Chciałam jak najbardziej te zmysły nam ukoić i przenieść nas, mimo że jesteśmy w centrum, do lasu, bo do lasu stąd daleko. To jest taki człowiek, nazywa się Stanley Block. Popełnił książkę, o której mówiłam Państwu kilka razy, Powrót do zmysłów. To jest ta najbardziej utracona część nas samych, bo jeżeli zmysły pracują, jest inny rodzaj emocji i też inaczej sobie radzimy w życiu, bo czerpiemy siłę i energię zewsząd. Potrafimy to zrobić. Właśnie czerpiemy wszystkimi zmysłami. Kiedy jesteśmy odcięci od swoich zmysłów, tylko w mózgu, tylko w umyśle, nic z tego nie będzie. Tak, a to jest taka drzemka, taki relaks 6D. I co jest ważne, Leonardo da Vinci też robił sobie drzemki w ciągu dnia. Rockefeller też. Tesla, Einstein, Edison, Bonaparte, oni wszyscy robili sobie drzemki, nie byli w stanie po prostu przetworzyć tej masy informacji, którą przyjmowali, a byli ciekawi świata i byli dowódcami, tak, musieli podejmować bardzo dużo decyzji, więc żeby podjąć decyzję trzeba mieć wiedzę, informacje. Świeżość spojrzenia. Według badania o 50% wzrasta nam trafność podejmowanych decyzji, kreatywność. Namawiałabym do tego, żeby drugą część dnia tę kreatywność i te zdolności, które zyskamy dzięki takiej drzemce, po prostu wykorzystać w innych celach, nawiązywać relacje. Też wydaje mi się, że po pracy przyjść i się zrelaksować, ten stres z pracy porzucić i wrócić do rodziny w zupełnie innym nastawieniu. Widzę, jak osoby wchodzą do chusty i słyszę takie o, jak dobrze. Ja też wzdychałam ze dwa razy. I potem wychodzą z uśmiechem na ustach, to powiem Pani, że to jest największa nagroda. Oczywiście drzemać można wszędzie, nie tylko w kawiarence snu, byleby tylko ciało dać odpocząć. Ja mam swój las i niczego więcej nie potrzebuję. Pozdrawiam z Karkonoszy, pełnych śniegu i słońca, Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji było PZU. Program współfinansowany ze środków Funduszu Prewencyjnego PZU. Dziękujemy bardzo, mówiła Grażyna Dobroń i my też pozdrawiamy ze studia Przemyśliwieckiej 357 i słuchając uważnie tego, o czym Panie rozmawiały, zastanawiałem się, gdzie tutaj w naszym budynku radia można by zlokalizować taki pokój z hamakami. I nie wiem, ale to nie moje zmartwienie, to jest zmartwienie dyrekcji programu trzeciego. Is in the air.

tonight are real. Tell me, tell me, tell me. What do you want? Tell me, tell me, tell me. What do you need? Tell me, tell me, tell me. What do you want? Tell me, tell me, tell me. Janice Policewoman, Tell Me. Taki jest tytuł tej piosenki w zestawie do głosowania na listę i wydaje mi się, że delikatnego wsparcia temu utworowi udziela także w swoich programach Anna Gacek. Do południa program trzeci za 27 minut będzie południe.

Co takie ładne gitary nam się trafiły na zakończenie spotkania, śpiewała Martyna Jakubowicz. To było zastępowe spotkanie w programie Do Południa. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Agnieszka Stępień, Zofia Gruszewska i Piotr Baron. Bardzo dobrego dnia. Za chwilę jeszcze lektura w Trójce. Dziesiąta rocznica marca 68. Marek Nowakowski, Syjoniści do Syjamu. Katarzyna Herman i Andrzej Mastalerz czytają zapiski z lat 1967-1968. Muzyka Radek Łukasiewicz oraz fragmenty piosenek z tamtych lat. Matka tej dziewczyny jest kobietą przeszło 50-letnią, spokojną i cichą, ale w jej oczach czai się zawsze jakiś strach. O swoim życiu podczas okupacji niechętnie opowiada. Kiedyś wspomniała córce, nastrój wieczoru to spowodował, święto umarłych, tłumy spieszące na cmentarz, o ojcu zakatowanym na jej oczach w obozie zagłady. Innym znowu razem, list wtedy przyszedł od jej siostry z Australii, opowiedziała, jak właśnie z siostrą wyprowadzały tę dziewczynę, wówczas dziecko 2-letnie z getta, dziurą w murze, piwnicami, kanałami. Na koniec trzeba było przeczołgać się przez goły placyk, 20 metrów, nie więcej, a pod murem żandarm miarowo spacerował i coś sobie podśpiewywał. Ta sprawa z matką zaczęła się kilka dni po wybuchu wojny arabsko-izraelskiej. Radio grzmiało o tym nieustannie i w prasie też ukazało się mnóstwo artykułów oraz oświadczeń z powtarzającym się nowym określeniem – izraelski faszyzm. My doskonale wiemy, kto za tym stoi. Nas, ten sam agresywny imperializm, faszyzm hitlerowski pozbawił na długie lata wolności. Co w nowoczesnym wydaniu robią sioniści Izraela z Arabami. W biurze, gdzie pracowała matka, odbyła się również, jak wszędzie, masówka przeciw Izraelowi. Było przemówienie i rezolucja, a podczas głosowania na rezolucję ludzie tak jakoś na matkę patrzyli. Załoga przedsiębiorstwa budownictwa miejskiego Warszawa-Śródmieście zebrana na masówce w dniu 15 czerwca 1967 roku popiera stanowisko i decyzję rządu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w sprawie zerwania stosunków dyplomatycznych z Izraelem oraz potępia agresję Izraela przeciwko Zjednoczonej Republice Arabskiej. Ta dziewczyna, młody architekt, też boleśnie odczuła ów zły nastrój. Przychodząc do pracowni, patrzyła ukradkiem i obco na swoich kolegów pochylonych nad rajzbretami. Niepokoił ją śmiech z tyłu i szepty. Garbiła się i przymykała oczy jak przed uderzeniem. Lepiej poczuła się dopiero wtedy, gdy Jacek, ten wesoły kumpel spod okna, zaprosił ją na kawę do bufetu i powiedział z naciskiem: cieszę się tak jak ty, że oni się nie dali. Naprawdę. Oczy dziewczyny nadal były nieufne, podejrzliwe. Jacek uścisnął jej rękę i dodał: nie wierzymy w to, co trąbią i piszą. Daj słowo. Przepraszam, że o tym mówię, ale w tej sytuacji to konieczne. Był zmieszany. Machinalnie łyżka za łyżką sypał cukier do kawy. Powstrzymała to jego nadmierne słodzenie. Roześmieli się. Już w milczeniu wypili kawę. A po powrocie z biura zastała matkę siedzącą nieruchomo przy stole. Jej wielkie oczy były jeszcze większe, rozszerzone jakimś napięciem. Cisza w mieszkaniu, tylko słychać wodę monotonnie kapiącą z kranu. Ta cisza i bezruch matki również na nią podziałały paraliżująco. Bezszelestnie na palcach posuwała się do pokoju. Była pani Kornowa, odezwała się wreszcie matka. Na naszym cmentarzu zaczęli już rozbijać nagrobki. Dziewczyna, nie słuchając dalszych słów matki, wybiegła z domu. Skrótem przez połączone podwórza i dziurą w murze dostała się na ten stary cmentarz, cicho i pusto, już zmierzch. Wysoki mur oddziela to miejsce umarłych od ruchliwych ulic. Chodziła cmentarnymi alejkami, oglądała uważnie nagrobne kamienie. Dopiero przy bramie zauważyła wywrócony nagrobek, porytą ziemię, jakieś zmięte papiery i kawałki szkła. Poszła do dozorcy. Brodaty starzec wzruszył ramionami. Powtarzał: już dawno mówiłem w gminie, popijać tu przychodzą. Wczoraj też dwóch było. Wypili, uderzyło im do głowy i do bicia się zabrali. Jeden drugiego popchnął i przewalili. Dziewczyna dokładnie zrelacjonowała matce historię cmentarnego zdarzenia, ale matki wcale to nie przekonało. Nadal te wielkie, przerażone oczy. I niepokoi ją głośniejszy tupot na schodach. Głosy i śmiechy dobiegające z ulicy. Podchodzi do okna, nieznacznie odsuwa zasłonę i patrzy. Minęło parę dni i w sobotnie popołudnie wróciła matka ze sklepu, zdyszana i spocona. Całą drogę biegła. Podpalili. Co? Zdziwiła się dziewczyna. Synagogę, wyszeptała matka. Tak stały, patrząc na siebie. Stara, siwa kobieta i ta druga, młoda, ładna, o chłodnej, zamkniętej twarzy. Pierwszą myślą dziewczyny, architekta przecież, była obawa o tę cudowną renesansową budowlę, gdzie nauczał rabin i mędrzec, Mojżesz i Zereles. A potem strach. Irracjonalny strach przekazywany z pokolenia na pokolenie chwycił ją za gardło. Choć równocześnie rozsądek podpowiadał, że to histeria i przerażenie matki, bo w jej stanie nerwowym jedno przecież słowo gdzieś posłyszane i przekręcone starczy, by wywołać ciąg przypomnień z tragicznej apokalipsy narodu. Biegła dziewczyna ulicami. Puste ulice, ładny wieczór, dużo gwiazd na niebie. Oddychała nosem, poszukując zapachu dymu. Spoglądała w niebo ponad domami, wypatrując czarnego kopcia. Ta synagoga, jak zwalista forteca, była nienaruszona. W jej ciemnym, mistycznym wnętrzu siedziały trzy stare, grube kobiety, kiwając się modlitewnie. Przybycie dziewczyny przyjęły z dużym zaciekawieniem. Dlaczego tak biegła? Zapytała jedna z nich. A dowiedziawszy się o jej powodzie przybycia tutaj, trzy stare kobiety wybuchły przerażonym, wieloznacznym jazgotem, pełnym egzaltacji i trzepotu rąk. Jaki pożar! Oj, pożar, straszna rzecz! Gdzie się pali? Tu się pali! Ich cienie na ścianach poruszały się miękko ptasimi skrzydłami. Okropne, dlaczego? Kto to zrobił? Ale przecież nie pali się, a może się pali? Rozejrzały się po grubych, zdobnych w płaskorzeźby murach. Patrzyły z trwogą w pobłyskujące kolorowymi szybkami okna. Chyba nie pali się, nie widać. A może tego nie można widzieć? Znów się rozejrzały. Nie ma ognia bez dymu przecież. Zauważyła jedna głosem pełnym zadumy. Zamilkły, pogrążając się w modlitewnym kiwaniu. Jednak matka tej dziewczyny ciągle jest niespokojna. Zachorowała, kłopoty z ciśnieniem i stan nerwowy bardzo zły. Za 3 tygodnie ma jechać do Kolonii jako świadek w procesie hitlerowskich zbrodniarzy z obozu śmierci. Wrócił stamtąd stary szewc z rynku. Też świadek. Odwiedził matkę. Chwalił sobie ten wyjazd do sądu dalekiego. Bardzo sprawnie wszystko zorganizowali. Taksówką można jechać do Warszawy po wizę. Taksówką jechać. Wszystko zwracają. Sam jechał pociągiem, ale policzył jak za taksówkę. Za straty spowodowane przerwą w pracy też tamten sąd płaci. Tak opowiadał stary szewc. Śmiesznie i pogodnie. Jeszcze może szanowna pani doktorowa powiedzieć, objaśnił, że córeczka na lęk przestrzeni cierpi. Lęk przestrzeni? Nie zrozumiała matka dziewczyny. A tak, lęk przestrzeni, powtórzył szewc. Taka choroba się zdarza. Musi pani pielęgniarkę wziąć do córki pod swoją nieobecność i za to też zapłacą. Wtedy po raz pierwszy w tych niedobrych dniach roześmiała się matka tej dziewczyny. Obie się śmiały. Szewc też się ucieszył. Ta dziewczyna, architekt, w tym roku po raz pierwszy obchodziła żydowski sądny dzień, Jom Kippur. Pościła razem z matką, żeby jej sprawić przyjemność, powiedziała swojemu narzeczonemu, rajdowcowi z kadry, barczystemu mężczyźnie o jasnych, krótko obciętych włosach. I jeszcze z innego powodu. Tak jakoś. Wtedy on właśnie zauważył, że jego dziewczyna ma na szyi zawieszoną gwiazdę Dawida, wyciętą z twardej blachy, złociście błyszczącą. Ale nic nie powiedział. Choć nie bardzo rozeznany w komplikacjach życia zrozumiał ten post w Jom Kippur i tę gwiazdę sześcioramienną na jej szyi. Katarzyna Herman i Andrzej Mastalerz czytają Marka Nowakowskiego w Trójce. Syjoniści do Syjamu.